فلما فصل طالوت نتكلا ده طالوت سيب اعمل قضيه تسليم کو بياض عملا نبياد القتال تياره وش او ده جالوت او ده جالوت ده لحكر سداد اعلم جابر او ظالم او مستبد حكمران دای په بلادو باندې دای په اوطانو او په دیارو باندې قبضه کړی و ظلمونه او زیادتي کول د هغه خلاف کې تاسو روان موسم د ګرمایو لکه دا د جون جولای ګرمي کې واقع نڅن دی واغسته نو تعلق څه پته وی اړوان نه لري روان دی دریاب را روان دی خو لیکن داغی نبا اوبنس کئی یا کس کئی نو انتیائی لک مقدار کی بس کئی یو چم چم اوبو بس کئی کمو کسانو چی پا مرا باندی اوبوس کلی دیو زما سر قتال نکئی او نبی پولیش نو یاد را چه ده نهر مطالب اطلاو تا پیغمبر ورسا نو وحی پر زیعی بانی شنبیل علیہ السلام بسرم کچر تا دل کدا علاقہ معلوم انوار او یاد را چه دکا تالوت تا علاقہ معلوم انوار زکروان دیر شو وزادو بستتا سرعی بیوال جسم جرنیل دا تا پکاری چه کم جنگی ضروریاتی اگر غلط معلومی تدا علاقی نوعیت تا معلوم ایتا پتا نوار نو دا او تاسو د خپل علم په بنیاد وې د علاقه د اکثر د پزین کې و ویتن دی خواغت دی او به غواړي روان دی یو سیند را روان دی نهر اردن خو ډېر اوبه بنسته یا بس کای نه بیخي یا جس کای نه لګو لګو غونې بس کای او چې چا په مړه باندې اوبه وسکلې زه به زما په ملګرتیا کې کتاب نه کوي فلما فصل طالوت فسر کلا چې جدا شو طالوت دل جنود مع الجنود سره د لخرنا فکم ځای کې چې د دې رهایي کو دا کې جدا نو قال اوید ان الله مبتليكم بذك الله تلا امتحان کوم کې دې پتا سبحان دې بنار په یو نهر سره بنهر ای بی مائی نهر اردن و عبود نهر اردن بانید در نهر اطلاق و عربائی کی پلکتی بانی کی و دی متعرف نهر بانی کی او دارنگی قسین بانی ان کی و غد سین بانی بیاد بحر اطلاق کی فمن شرب منه پس آتا چسکلوکل منه تدک نهرنا فلیس منی پس دین دے زمانا ومن لم یطعمه او آتا چی انسکلی دغا اگولرا فا انہو منی پس دید دے منی زمان دے لیس منی اے لیس من رفقائی دے زمان دے اصلی رفقاؤنا ندے ومن لم یطعمه ومن لم یزقه طعام نمرات ذوق دے او آغا چا چی انسا کلی دی اوبول را زان مرول خلو یا خبر را زسر اوم نسا کلی فا انہو منی فا انہو من رفقائی لدیدے دو رفقاؤ زمانا لکم رفقاؤنا دا ارباب عظیمتنا زکت وقت اسم کسانو خواب تو رفقاؤ کی یو ارباب عظیمت جرح اکراف کی اوبو منس کلی لدا غی تند الله تعالی بغیر د ابو نام راکلا منګه وایو کنه چې تفسیر کلا چې الله تعالی پسند امرولو کې ابو ته محتاج نه دی لدا کرے چې تعالو چې دک ارباب عظمت منګرو تند وګړي د بغیر د ابو نام او چې کوم ارباب رخصتو د اغی او چم چم ابو اس کرے فاغلکو ابو باندې الله تعالی د اغی تند ما نظافت کی ارباب عظمتو فَإِنَّهُ فَزْدَيْشَكَاتَا قَسْرِ مِنِّي دَابِ دُرُفَقَاوُ زُمَانَا إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَا مَدَرْ آغَتَا تِعْقِرَ وَاغَسَ غُرْفَةً بِيَدِهِ يَوْتُونَ فَلَا اَسْفَانِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَا إِلَّا مَنْ أَخَذَا غُرْفَةً يَوْتُونَ بِيَدِهِ فَيَوْلَا اَسْفَانِي نو اغتراف بالید دا چون تا بلشی او اغتراف بالیدین دا لپی تا بلشی نو پا لپا بانده اونا بیدی ہی پا یو لات پانه لذاب کی ارباب رخصت خیال ذات ایخا کلا من اغترف غرفتا بیده دا استثناء دا سنه دا فمن شرب منه فلیس منی دا غینا فمن شرب منه فلیس منی الا من اغترف غرفتا بیده چاچه او بو اوز کلی زانی مور کر دا زمان دا روح فقاونا نده ها او بی اوز کلی لگی او بو اوز کلی یو جنگی اوز کلی سیده دا زمان دا روح فقاونا نده ومن لم يطعمه فانه مني او شات بيزول تكلي مذاق زمال ارباب عظمت ملغرون عليه فشربوا منه فتيكل اوبل منه تدك اوبونا الا قليلا منهم مغلغ كسانو ددينا جاءتين توتيرا فلما جاوزه هو فسرکلا چده پوریشو فدک نهر بانی هو ده پپلا هو زمیت نهر کرا چده او هو زمیت سالوت کرا چده فلما جاوزه هو هر کلا چکور پوریشو پده نهر بانی ده پپلا والذین آمنوا معه او آغا کسان چه مومنانو اغای ام پوری شو پا مئیت دکی اغای ام پوری شو آفلی دو تالوت لخ کر تو قتل اغای دیر شیو تقریبا ایک لار داد اغای پیدا دو نو دغا مومنانو بازی مومنانو دا خبر اکلا لا طاقت اليوم لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی دا ننا جگل خوری را سخت دا دا اسباب و خوزنی مذبود میاں که خوزمون دا طاقت نیسته چه من دا دای مقابله و او دا خبر ای دای کلی دا فتقاضات و بشریت پانی ذکر فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه دا ذکر مجاوزه اشوا دا اغینا بعد مرکا رفا دا یو بل فرق برگا او چچازان کو وہ بانی مور کرو دا اغی مطالق بعد تفاصیل لکلی دی آئی دا سن دی غلط تفاصیل آئی اغد کورو بھی ندی دا چکم فسین بانی کو ارکوری شون دا اغی خبرگا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه نقالوا قال بعضهم اوي بعضهم تك مؤمنان لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده انو خلیل اتیاد خبر دادا چه دا با اغفر قویلی که جا پچون با دی اوبت کرده هر باب رخصت دا خبر کرده ارباب رخصت دا خبر کړی او چې کوم ارباب عظمت نه وي ترې کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله رکعت پورته مو کوي جنگونه په تعداد کې کیږي جنگونه د خدای په امداد باندې کیږي زين تمام نه خبر او که ټول ور پوری وتی ټول ور پوری وتی خو آپرې چې تعداد ته قتل نو د کزا کې د خپل کو هو سلیماتې شوې نو دا چې کوم په کتاب کې ندي شری چې ودا به خپل کو ویلې خلافات قدن اليوم کې جانو ته جنودي زمون په طاقت کې ته رورا تاسو په کې کارو په شو ته کوي چې لوي کوي موږ د نه پاتې نذكر ارباب الرخصت او ارباب الجمت وتبيري كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله نقالوا اريد لا طاقه اليوم نشده طاقه وقدره من فرانند بجالوتا بكفال جالوتا دجالو تو جنوده د مقابله دجالو تو ذلکرو دد نو قال الذين اوئاتانو يغنون يعتقدون زوند ازداد نه دي کله په معنا د جانب راجح راځي او کله په معنا د اعتقاد راځي يظنون چې دای اعتقاد تر انهم ملاق الله چې بشکا دایبا ملاقات کی د الله تعالی سره دا اخرت پرز باندې یقینو خدای ته په پیسې باندې یقینو لکه ایمان وړه خلکو نه غي کوي وکم من فئتن قليلتن دیر کرتا یو لخر لګ غلبت فئتن كثيرتن غلبې کړی دا په ذکر لوی باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې نو ګوزره ته ضرورت نشته ده اسباب ته نه دي قتل پکار د خدای په امداد باندې لیکن قتل پکار والله مع الصابرين او الله تعالی دې د صابرانو سره عونن نو والله مع الصابرين یا دا د هغه د مقولی حصہ ده هغه دا وي د ترغیب په تور باندې دا اللہ تعالیٰ امداد تا ثابت قدم و خلق و سرے او یادا جملہ معترضہ دا ندا مقولہ دا دا اللہ تعالیٰ اگر دا خبر اوکرا اللہ تعالیٰ سعیدو کو واقعاً دا اللہ تعالیٰ امداد تا ثابت قدم و سرے ولما برزوا لجالوت او هر کلا چې د اخکارو لجالوت جالوت برزوا اخرجوا وظهروا بالکل هغه مخامخ شو او څرګند شو ولما برزوا لجالوت په وخت چې د مخامخ شو جالوت وجنوده او لخرو داغتا لو قالوا دایوی ربنا اے رب زمنگا افرز غلینا را اوره پمنگ باندې صبرن صبر لرا افرز غلینا را توی کی پمنگ باندې را اوره پمنگ باندې صبرن صبر او استقامت گوئے کی د صبر تجدید ور کړی د باران سره لکه د باران ته شیبو په شانتي په شیبو شیبو په موږ باندې صبر او استقامت راووري وثبت اقدامنا او مضبوطی کے پی زمنگا وانصرنا امدادو کے زمنگا علی القوم الكافرین فخلقو کافرانو باندی. یا اللہ نند دے کفارو کو مقابلے کے کمزوری نکو او منگا تیخ تو نکو. اللہ جل جلالہ تو دے گے اخلاص کو برکت پانی او د دې د دعا په برکت باندې الله امداد وکړو. فذکر موکه کې جالوت او دغه ملګرو دغه کوم ملګری او کوم لکړې دې هغه کېستو کور او طالوت چې ته د طالوت ملګرو ته الله جل جلاله فتح ورکړه. فهزموهم فذیک کېستو ورکړه دغه کفارو ته بإذن الله فحكم الله تعالى باندي. وقتل داود جالوتا أو قتل داود عليه السلام جالوتا جالوت كافر لرا شداغي كم چيف آفار بي جابو أغول داود عليه السلام قتل. داود عليه السلام فدك وقت لانو عمرو بیا لاجل جلالہ دتا باقاعدہ بادشاہی ورکلا نبوت وتا ورک او دار کے تے مصنوعات چلی وتا کو جذبور وغیرہ دے جوڑو لے چلی وتا کو. وآتاه الله الملك او ورکلا دتا اللہ تعالی بادشاہی والحکمت او کو یجدین مراد نے نبوت سے. وعلمه او تعلیم ورکدتا مما دعا سنا یشاؤو چئنچ غفت اللہ تعالی وعلمناه سنع طلبوس دزبرو دو جلولو اللہ جل جلالہ و تشلقو لیو. او دارنگی منطق استے دا مارغانو کو بولائی بانی کوئی دو لاغی پا خبرو بانی کوئی دو دا کس مولوم ہوتا اللہ تعالیٰ ورکل. نپدی کی تشجیع کو پا قتال بانی ورپسے اللہ تعالیٰ حکمت بیانی دا مشروعیت قتال چی قتال مشروع دے اگا اللہ تعالیٰ کو مختلف ادوارو کی جائز کردے وجہ تدا نا اگا وجہ و حکمت والا ذکر کئی ذکر کچرتا دا قتال اجازت نوے نبیہ و پسمکہ کی فساد ہی فساد ہو دا فساد تدارک پنسی رو. نو جہاد اللہ جل جلالہ جائز کر دے دبارہ دفع د فساد. ولولا دفع اللہ الناس او کجرت نوے دفع قولد اللہ تعالی خلق لرا بعضهم یعنی بعضو دوی لرا ببعضن فبعضو سرا تو دلوں بری بعضنا مفسدین نہ وقلے او دبین بعضنا مستحین نہ وقلے. کہ اللہ جل جلالہ مفسدان لرا کو مصلحان باندھے دفع گولے نا نو لفسدت الارض خامسا فاسد شیب وزمکا ولیکن اللہ ذو فضل لیکن اللہ تعالی خاون ذ مہربان ہے دے علی العالمین فمخلوقات باندھے. نو اللہ جل جلالہ واڑی کی ازالہ دا فساد کیجی دید و جنات کے سارے جائز کر رہے. نو مسئلہ دے انفاق او دے قتال فی سبیل اللہ تفصیلاً بیان ہوا خو قتال او انفاق دا کیږي د څه لپاره؟ یو د توحید لپاره او بل د رسالت لپاره، د لا اله الا الله لپاره او د محمد رسول الله لپاره. نور پسې آیت قتال، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. دا کم آیتونه چې بیان شو، پای کې مختلف مضامین پکې بیان شو، توحید پکې بیان شو، او د توحید متعلق چې کوم شبهات او د هغه رد پکې بیان شو، او رسالت پکې بیان شو، د رسالت متعلق چې کوم حقوق او د هغه رد پکې بیان شو، انفاق فی سبیل الله پکې بیان شو، او جهاد فی سبیل الله پکې بیان شو، او امور انتظامیه پکې بیان شو، او امور مصلحه پکې بیان شو. دا ټول مضامین ذکر شو کنه؟ لذک آیاتونه چې کوم تاسو راغلي دي، دا یقینا د الله جل جلاله د طرف نه دي، دا حق او صد آیاتونه دي. او چاته چې د الله جل جلاله د طرف نه حق او صد آیاتونه راځي، دا ته پیغمبر ویلي. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَأَيَّتْنَا دَلَّتَلَا دِي نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مُنْغَلْ وَلُدِيدَرَا پَتَا بَانْدِي بِالْحَقِّ پَرِشْتِيَا بَانْدِي وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَبِشَكَتِي دَرَسُلَانُنَا نور سرا در رسالت متعلق کیو تفصیل کہ انبیاء کرام پر نفس رسالت کے مشترک تھی فضی کی شریک تھی البتہ فرق مراتب لدا پخپل ځای باندې درست دی ټول انبیاء کرام د مرتبې په اعتبار سره علی سبیل دی بازو ته الله تعالی په بازو باندې خوفیت ورکړلې تلک کی اشاره په اعتبار د پایمی باندې ده یا رسول هغه جمع د رسول ده رسول جمع مکسره ده جمع مکسره دې سره کوم معامله د مؤنث کېدی شي اسم اشاره او سره د مؤنث راځي ضمیر د مؤنث ورته راځي کېدی شي صیغه د مؤنث ورته راځي شي قامت الرجال قام الرجال قامت الرجال تلک الرسل دار فلان فضلنا بعضهم فوقیت ورکڑ منگا بازو دویتا علا بعض ان فبازو باندی منهم بعض دوینا من اعصوب دی کلم اللہ چی خبری کردی اللہ تعالی کلم اللہ اے کلمهم اللہ چی خبری وصر کردی اللہ تعالی کہ موسیٰ علیہ السلام لکه موسی علیہ السلام ورفع بعضهم او پورته کړی دی الله تعالی بعضو د دوی لرا درجات په درجو کې بلند درجات ورته ورکړي دي لکه محمد علیہ السلام او هغه درجات دي نو ارسال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام الی کافۃ الناس د ټول انسانیت پیغمبر دا درجه نور انبیاء کرامو ته نه ده ملو نبی کریم علیه الصلاه والسلام عالمگیر پیغمبر دی او عالمی پیغمبر دی او دارنگی تکاثر دو معجزاتو دا نبی کریم علیہ السلام معجزات انتہائی ڈیر دی چې زورو ته خپل کې د زورو نه اونسي وادي او دارنګي وصول د قران مجید نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی قران پاک ورکړل چې دا دایمي معجزه ده دا درجه د بل پیغمبر څخه نه و او دارنګي معراج معراج ور درجه د نور انبیای کرام څخه نه و او ختم نبوت نذر درجه دلو پیغمبرانو سره خنوا وا اتینا عیسی ابن مریم او ور کړیو مونږه عیسی ابن مریم ته علیه السلام البینات معجزات کارا و ایدناه مونږه مضبوط کړو دلرا بیروح القدس په فاطی فرشتي باندې چې جبرئیل علیه السلام او یار وانه د ویری د امام نصفی په اړه باندې مراد چې انجیل دی زکه د روح نام مراد باندې شي په فاس وحی باندې چې هغه انجیل او ورپسې ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم د دې تعلق ته د اروان د مضمون څخه تار سره نظام حکمت پر کتان بیانی یو روان دی بیان شو ولولا کفو اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض کتان جائز نوی زمک بعد فساد نہ رکھو ورپسی بل حکمت ذکر کئی چې د کتاب یو حکمت هغه امتحان دی چې د مخلص او د غیر مخلص په منځ کې فرق او امتیاز شي خلکو ته ورنه الله جل جلاله په دې باندې قادر وو چې بغیر د اقتدار نه بغیر د کتاب نه ټول خلک یې په هدایت باندې پیدا کړی یو تن هم کافر نه دی دا اللہ تعالیٰ بغیر تک کتاب نام دا کار کولی شو خو لیکن تے ہدایت او تے ضلالت پہ اعتبار باندی او دے ایمان او دے کفر پہ اعتبار باندی اللہ تعالیٰ اختیار ور کر دے مجھے اختیاری ور کر دے سوک کافر کی گی او سوک مومن کی گی سوک مشرکی گی او سوک موحد کی گی سوک گمراہ کی گی او سوک ہدایت پر رکھی گی نو ٹکراؤ پیدا کی گی بیا تو بیا کم تابعدار دے او کم تابعدار نہ دے دا اغو وضاحت کی گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَشَرْتَ غُفْتَلَ اللَّهَ تَعْلَىٰ عَدَمِ اِتِّسَالِ د سیر مشیت مفعول اکثر محذوف راځي او خصوصا چې کله په حیز د سکی د شرط کی چې کله سیر مشیت په محل د شرط کې راځي لکه هلته کې عموما مفعول محذوف راځي نو د جزا په بنیاد باندې هغه مفعول به و ترای خپل پکاري اسانه طریقه ده غلا لکه شاء الله چې د تل مشیت ته او په محل ته شرط کړي د لو مفعول له جزا ته ده مقصد تل الذين بعد دینه مفهوم راوغلی هغه دغه لپاره مفعول به وګرځي ولو شاء الله عدم الاتصال مقصد تل الذين من بعدهم که الله جل جلاله د عدم اقتتال اراده کړی وی اقتتال به بالکل نو اختلاف به بالکل نو خو لیکن د الله تعالی اراده د اختلاف دا د استقال له دا اوشي زکه په هدایت پر الله تعالی سوت مجبور کینا جبر نشته په هدایت باندې اختیاری هدایت ته الله تعالی خوښ دی. ولو شاء الله كثرت غفر له الله تعالى عدم اختلاف نما قتل الذين نفس اختلاف فنم كره اكثروا من بعد شرط الرسول پیغمبرانا هم ذليل رسول کرایته من بعد ما جاءهم البينات رسل امنا كرام يذيت احكام واضح ده انبياء کرام دراتون بعد او د بجینات در اتون ابار په هیڅ کا اختلاف نکو ټول په هدایت هدایت نو اختلاف په سره نه راځو اختلاف به نه راځو خو لیکن دا به جبري هدایت او الله تعالی جبري هدایت نه غواړي ولكن اختلفوا لكن دي اختلاف کرده ورطسي بيان اختلاف اختلاف سنگا کرده ایمانا او کفران اختلاف کرده فمنهم پس باقض دوینا من آسو فی آمنا چی ایمان لورده ومنهم او باقض دوینا من آسو فی کفرا چی کفر کرده او خبر دې اته تور راځي دې دا کښې تا تور راځي دې دا ولو شاء الله او کثرت غفر لله تعالی عدم اختلاف نو مکه ته دړو دای په اختلاف نو کړي نا آخر کیسے جی تھی ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله شاء الاقتتال فاقتتلوا اللہ تعالی ارادہ دے اقتتال اوکلا اقتتال واقع شے ہو د معتزله حضراتو د نظریې ترتیب کوي دا آیت کریمه ځکه هغوی وایي د شر نسبت په الله تعالی ته نه کوي الله تعالی خالق د شر خالق د خیر دی خالق د شر نه دی اقتدار شر دی د دې آیت نه دا معلومیږي که چېرته الله تعالی اراده د عدم اقتدار کړی دی نا عدم اقتتال بو خو الله تعالی اراده به اقتتال کړی دا چې اقتتال واقع شوی دی او کو څوک دا اعتراض وکړي چې د شر نسبت الله تعالی ته کوي نو ولکن الله یفعل ما یرید نو خدای خو هر څه کوي هغه مالک دی مالک حقیقی دی ولکن الله یفعل ما یرید الله تعالی کوي هغه څه چې کوي کله اقتدار اراده کوي کله عدم اقتدار اراده کوي کله خیر اراده کوي کله شر اراده کوي الله تعالی په خپل خیر کې او الله تعالی په خپل اراده کې د چا نه مجبور نه دی مختار دی نو د اهل حق حضراتو موقف صحیح دی د قرآن مجید مطابق دی او د معتزله او حضراتو موقف هغه د قرآن مجید نه خلاف دی اروان دی حکم د قتال ورپسې حکم د انفاق د قتال دپاره انفاق پکار نه انفاق پکار دی او د قیامت اروان دروان دی ذکر آپ کو قیامت کی بیا اس شے کار نہ کہتی يا ايها الذين امنوا يا كسانو ايمان الاولاد انفقوا صافين فاكوا مما دعاتنا رزقناكم شمنقدر كل تاكتا من قبل ارواق ددينا ان ياتي يوم تاجراجي داسي دار لا بيع فيه كنبي بيعباكي ولا قلة او ندوسانا ولا شفاعة او نتفارش مما رزقناكم کی طول استعدادات مراد کہ بدنی استعداد دے کہ مالی استعداد دے او کہ ذہنی استعداد دے دا طول اولا دوئی لکھا جا دین دا پارا دا قیامت درد نا دراتون اروان دروان اکپل استعدادات دا دین دا اعلان او دا ترکی دا پارا اولا دوئی من قبل اروان دا دینا انیات یوم دا جراجدہ کرد لا بيع فيه كن بي لين دين فائق ولا قلة او نصفار ولا قلة او ندوستانا للكفار ولا شفاعة او نصفارش اي للكفار ذكر دا مؤمنان دوستانا فقبل نسي ثابت دا او دو مومنانو دو پار شفاعت اغا ثابت تفنو سوتو بانی او یاد شفاعت سمراد شفاعتی کهری نکلوان دو تیشو تجبر شفاعت او دو زور شفاعت چه خدای دی مجبوری معاذ اللہ ولا شفاعت او نا شفاعت کهری والکافرون کافران چدی هم الظالمون دی بینصاف دی لجاہی دو ظلم دا پار اقفل استعدادون استعمالی نا مسلمانانو تاکو دا حد دا پار اقفل استعداد استعمال کی جاہی دو ظلم دا پارا آئی دو کفر او دو شرک دا پارا فل استعدادات استعمالوی نا تاکو دا حد دا پارا دا انصاف دا پارا او دا توحید دا پارا فل استعدادون استعمال کرو کافران ظالمان دی ولی دا عقیدی دو توحید نا انکار کرو کوچ کوچ ظالمان ندی دا عقیدی دو توحید نا انکار کرو نور پسی اعادہ دا داوی اصلی دو قرآن پاک دعوی دو توحید او دې ځای کې مقصود نفي د شفاعت قهري ده ځکه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ده الله تعالی د اجازت نه بغیر څوک سفارش نشي کولی الله لا اله الا هو الله تعالی چې دې نشته معبود سوا دنا الحي ژوند دې القيوم او مدبر دې الحي دائما ابدا وهو الحي الذي لا يموت سوره فرقان کی اللہ جل جلالہ ذات بندے دے کہ ہمیشہ ہمیشہ دے پارج بندے دے فاللہ تعالی بنی موت مرضی اللہ تعالی محل مرض نہ ہے لو حیات تا دا اللہ جل جلالو صفت ذاتی دے او حیات تا اللہ تلا حیات دائمہ دے قدیمہ دے بعض حضرات تا حیات الانبیاء رد کئی ناغی پتی وجہ باندے کئی وی پیغمبر پتی دنیا کم جوان دے دے پیغمبر پا قبر کم جوان دے دے په آخرت کې هم ژوند دی نو وای دا شرک په حیات دی نو خدای دې څنګه جوړ کړ نو په دغه بنیاد باندې هغه د حیات النبی رد کوي خدا دلیل برابر نه دی زکا دا شرک فی الحیات نه دی دا الله تعالی حیات دی وهو الحی الذی لا يموت او پیغمبر چه دی الذی يموت پا باندې وفات راځي هغه تا په قبر کې حیات حاصل حاصل دی خو بعد الوفات ته حاصل دی دا دومره عظیم فرق موجود دی نو بیا شرک فی الحیات ته څنګه راغلی دا الله تعالی حیات حیات دائمه قدیمه ده او د پیغمبر حیات هغه حیات حادثه ده ځکه انبیاء کرام چې روان دي نه دي پیدا الله جل جلاله پیدا کړی دي وجود وته ورکړل دي او بیا چې په دنیا کې پیدا شي وفات پیدا شي د هغه نه بعد به بیا په قبر کې حیات ورکړي نو بس په دغه مغالطه کې پراځ دي د دې وجنه اهل حق حضرات او مشرکین ښکاري جنه مال خبر اهل حق حضرات او تفکر کوي مشرکین ښکاري حالات په مغالطه کې پراځ دي الحي ژوند دې دائما ابدا القيوم القيوم القيم القيم بتدبیر الکائنات قائم دے اللہ تعالیٰ پا تدبیر دے کائنات باندے تدبیر وجہ حضرت قامی چیف رحمت اللہ علیہ مانا کری دا کائنات سنبھالنے والا دا کائنات سنبھالکتا ان کے دے دا کائنات منتظم دے مدبر دے یو بندا هغه د یو کور پوره تدبیر نشي کولای د مدرسې یو محتدم هغه ته د مدرسې نگراني او تدبیر هغه ته ګراني الله جل جلاله د ټول کائنات مدبر دی نو قیوم قیم ته ویل شي مدبر ته ویل شي منتظم ته ویل شي د ټول کائنات الله جل جلاله بغیر د شریک نه بغیر د معاذ نه او بغیر د مددگار نه د کائناتو تدبیر کوي دا د الله شان دی بل څوک داسې نشي کولی د کائناتو تدبیر کوي او انتظام کوي خوب پہ ناراضی پرکالی پہ ناراضی لا تأخذه ننسي الله تعالى لرا سنة خوب لا تأخذه ننسي الله تعالى لرا سنة فرکاری ولا نوم او نخوب سنة ذات خوب ادنا مرتبه لا چه کپره درنشی دماغ اودو اودو شی ویسو سر ربا بدرون ده مدد کتا سنة بیرش فرکاری نو نا پا اللہ جل جلالہو باندی معمولی خوب راضی او نا پا اللہ تعالی باندی غرق خوب راضی دو خوب نا منزہ دے او مبرا دے لہو ما فی السماوات خاصد دفارا آسدی چپاس بانونو کری وما فی الارض او آسدی چپاس مکہ کری منزل لذی سوکت آکست یشفع عنده تصفاروک کی پنیس اللہ تعالی باندی الا بی اذنی مگر پہ اجازت تد باندی دا اللہ تعالی پہ دربار کی شفاعت قہری چکنی چکولے شفاعت غالبہ نہیں چکولے صرف او صرف شفاعت معزونہ کولے چکولے لشفاعت معزونہ دا ثابت تے لکه یو دلیل دا آیت شو او دارنګه په کوم کوم ځایو کې چې الا دې نه هی الا دې نه هی استثناء راځي هغه سره د قران مجید نه دغه دلایل دي او شفاعت تحریم هغه شرک دی یعلم ما بین ایدیهم معلوم دی اللہ تعالیٰ تا آتھ بین ایدیهم جلوان جدید دی مخلوقاتو وما قلقهم او آجر سدید دی مخلوقاتو ما بین ایدیهم او ما قلقهم کی زمین ما فی السماوات وما فی الارض راجد او بعض مفسرین حضرات وی چې دکا منزل دی تراجی دی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم معلوم دی اللہ تعالی تا اغفر چروان دی دکا خلقو دی روان دی دکا شفعاو دی وما خلفهم او اغفر رسو دی دکا شفعاو دی ولا يحيطون بشيء او ذي احاطه بكره پس شي باندې من علمه ديلم الله تعالى الا بما شاء مگر پاس چي وي غوالي الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه اي من معلومه احاطه بكره دا مخلوق يا احاطه بكره دا كشفعاء بشيء فإص شيباني من علمه ده معلومات ده الله ترى إلا بما شاء مگر فأغشي تخلي أغوار كفرشتي دي كأنبياء كرام أو كصدقين دي أو كشهداء أو إنسانان دي أو كفريان فخفل معلوماتو كي الله جل جلاله ده مختاج دي الله ترى فخفل علم كي إجا تنه ده مختاج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ إِحَاطَ كَرِدَا كُرْسِيُّهُ كُرْسَيْدَ اللَّهَ تَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُ بَانْدِي وَالْأَرْضَ أَوْ فَزْمَكَ بَانْدِي تو دا اللہ تعالیٰ دا کرسی انتہا نشتا دے زم رلو ایک کرسی دا چپا اسمانو دا او فزمکا باندے احاطہ کردے تو کرسی نسا مراد دے نو یو دا چی دا اللہ جل جلالہ پا مخلوقاتو کی دو مخلوق دی چی اعظم المخلوقات دی غٹ غٹ مخلوقات دی یو توائی عرش او بل توائی کرسی دو جدا جدا سیزونا دی نو دا دینا حقیقتاً کرسی تینا مراد دا نو کرسی دا چه دا چیاری پا آسمانو دو بانده او پزمکا بانده احاطه کرده ویم مانا دارا چه ذکر دو کرسائی دے مراد تینا علم دے تو دی وجنا علماء تا اصحاب الکراسی بے لیشی نا ذکر دو کرسی او مراد تینا علم وسع کرسیه عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معنا کردا وسع علمه السماوات والارض احاطہ کردا علم دا اللہ تعالی آسمانوں تا عظمت دا اللہ تعالی علم بس سماوات او قسم کا باندې حاضر اولا یحیطون بشیء من علمه دا مخلوق فی علم کی احاطہ نشتا دے دا اللہ تعالی فی علم کی احاطہ دا دا ما قبل ولا کرینا دا خبر دا اللہ تعالی فی علم کی روانا دا بلا معنی ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ کڑی دا کبیر کی مراد تنا بادشاہت تے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ مُلْكُهُ وَسُلْطَانُهُ احاطہ کردا بادشاہت تا اللہ ترا فَأَسْمَانُ الْبَادِ اَوْفَزْ مَقَبَانِ دا اللہ ترا بادشاہی فَأَسْمَانُ دون دا فَزْمَ كَوْنْدَا دا اللہ ترا تصرف او دا اللہ تعالی قدرت پا اسمانو کیم چلی گی پزمکا کیم چلی گی او خبر دا اللہ تعالی پا تصرف کیم دا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او بلا معنی اغیر حسن بصری کڑی دا اغیر وطیار کرسیوہو وطیار عرفوہو داغه پر اس باندې د کورسای نه مراد عرش ده خو دا الله تعالی عرش دومره لوی ده چې هغه په اسمانونو او په ځمکه احاطه کړی ده ولا يعوده ولا يعوده او نستلقي كيد الله تعالى لرا حفظهما حفاظت دي دوارو لفظي ترجمه دا خیال کوي يعود کی زمير يعود يعود دا پارا فاعل هغه حفظه ده حالت رجي کی ده او هو زمير چې الله تعالى تراجي ده دا زمير د مفعول ده ولا يقوده نسلك الا تعالى لرا حفظهما حفاظت دې دواړو د اسمانو حفاظت او د ځمکې حفاظت او نگراني په خدای باندې بوج نه ده خدای په نس کړی کیږي او بعض حضرات ترجمه کوي خو نحوی اعتبار سره هغه خطایی د حاصل او د مفهوم په اعتبار سره خو برابر ده خو لیکن نحوی اعتبار سره د ګرامر په اعتبار سره خطایی وایي ولا یعوده نه ستړی کیږي الله تعالی حفظهما په حفاظت د دې دواړو باندې دا حاصله معنا ده ښه د لفظ ترجمه د ګرامر په اعتبار سره خطا ده ذکر دا سنے چھ لا یعودو بی حفظہما نسلی کی گئے اللہ تعالیٰ پہ حفاظت پہ دین بار بانے تا ترجمہ دا صدا لا یعودو بی حفظہما نسلی کی گئے خدای پہ حفاظت پہ دین بار او عبارت سنگا دے لا یعودو ہو حفظہما نسلی کی خدای غرا حفاظت پہ دین بار دزمکی او دا ارسانو نگرانی دا پہ خدای بوج ندا وهو العلي دل تعالى لويده پیتبار دزاد بانده العظيم او لويده پیتبار دمر طبیب بانده دو خدای ذاتم دل لوی ذات ته دا اللہ دزاد پشانده ده اجتا ذات بیشی کره او دا اللہ تعالى صفاتم دل لوی صفات تی دو خدای ده صفات پشانده ده اجتا صفات بیشی کره لا اکراہ فی دین دا دی تعلق تے دا آغا دا مسئلے دا قتال سرا د کتاب مقصد سره د کتاب مقصد دا دی چې په زور باندې خلک مسلمانان کړي شي. خلق جبری طور پر ایمان کے پر اسلام کے داخل پیشی شیطان دے دے پارے نوینا لا اکراہ فی دین دا دین دا قبولیت پر بات کی اکراہ نہیں کرے دا ارجا کو خدا کہ ایمان تا ترجیح ورکے کہ کفر تا ترجیح ورکے کہ توحید تا ترجیح ورکے کہ شرک تا ترجیح ورکے که هدایت ته ترجیح ورکوي که ضلالت ته ترجیح ورکوي دا د هر چا خپل پسند دی او د هر چا خپل جایز دی او په دې باب کې اکراه هغه نشته دی ولې قد تبین الرشد من الغی د هدایت او د ضلالت په منځ کې فرق دی واضح فرق دی په دلایلو باندې نو کچرتا د اسلام هدایت والے اغه خفی وے او اغه پټ وے او اغه د دلایل کو بنیاد باندې ثابت نه وے دا کمزوری وے رضیا به اسلام جبر خلق پر اسلام کې داخلو د کتاب په زور کې داخلو چې اغه خامی پټ شي خدا خامی هونی ته د دین اسلام کې د دین اسلام هدایت والے اغه واضح ته اثر من الشمس ته نو بیا جبران خلق پر اسلام کی دا داخلو لو کمانا پر اسلام کی دا داخلی دو دا پارا زور تا ضرورت تیشت دے اکراہ تا ضرورت تیشت دے عقل او بصیرت کافی دے کہ عقل او بصیرت بھی نو دا انسان پر اسلام ترا دی او چې د عقل او د بصیرت نه خالي نه هغه به د ملت ابراهیمي د نبی علیه السلام د دین مخالفت کوي ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من كان هو الا من سفه نفسه روان دي کې شي نو دا ته پدې کبیره لا اکراہ فی الدین نشته ده اکراہ او اجبار فی الدین پا دین کی فی الدین ایفی قبول الدین فا قبول دو دین کی او پاتکو دین اسلام تا داخل کولی یو پیرا لگیاو با دو دین اسلام دو احکام و پابندی کے اغزان نشیره لا اکراہ فی الدین نشته ده اجبار پا قبول ده دین کی ولی نشته ده قد تبین الرشد پتا کی سرا واضح شوه ده هدایت من الغی دو گمراهی نا نو اختیار ده فمن یکفر بالطاغوت پس آسو کی کفر کی بالطاغوت پس شیطان باندی ویؤمن باللہ او ده ایمان داری پا اللہ تعالی باندی اختیارن فقد استمسك بالعروة الوثقى فتاكيك را دمانگولا فخطلا بالعروة الوثقى فا کرائی مضبوطی باندی لن کسام لها چنشترش لیدل او ما تیدل دا غید پارا والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کده او عالم ده او چکا کفر باللہ کو او ایمان پی تاغوت راڑو نظر دیر کمزوری پی سلات واجی پھر کمزوری سے تعلق وقت ضعف الطالب والمطلوب كما مثل العنكبوت اتخذت بيتا بس جولانی جاری تعلق وقت ورپسې دوه قاعدې ذکر کړي کم خلق ایمان راړي هغه ته الله تعالی استقامت ورکړي. چې کم خلق طالبان دي ایمان الله تعالی د کفر او د شرک تیارونه راوباسي. او چې کم خلق کفر وکړي جدن او انادن نو بس هغه په کفر کې او په ضد کې او په اناد کې نور نور پاتېږي، نور نور مضبوطېږي. دا دوه ضابطې دي. او بیا ورپسې درې واقعات ذکر کېږي. د بازو تعلق په دې یوې ضابطې سره او د بازو تعلق په د بلې ضابطې سره. لذاتن وعلم ان الله عزیز الحکیم پورې مناسبت شو. الله ولي الذين امنوا الله تعالى دوست دعا کسانو امنو چې ایمان راوړي دلته ایمان راوړي نو الله یې دوست دی نو څه کوي وسره یخرجهم اباسی دوی لرا من الظلمات د تیارونا الی النور رڼا ته نو ایمان دلخیر دی نو د تیارونا مراد حقوق او شبهات دی. کدی مومنانو ته شکوک او شبهات پیدا کیږي د شکوکو او د شبهاتو تیاره راځي الله جل جلاله ولې شکوک او شبهات ختموي استقامت ورته ورکوي. نو د ظلمات نه مراد ظلمات او شبهات دي. او شبهه کی ظلمت دي. یخرجهم اباسی دوی لرا من الظلمات د تیارو د شبهاتونه الی النور رڼا د استقامت ته د نور نه به رڼا د استقامت شي. او که د الذین آمنون مراد طالبان د ایمان الذین آمنو الذین ارادو الایمان چې هغه خواهش د ایمان لري هغه اراده د ایمان لري. کلوان دی ته ویل مې قرآن مجید کې ډېر کړه توشه ذکر کیږي مراد ته اراده ده چیرې. نو بیا د یو خرجهم من الظلمات الى النور نه مراد ده نو بل څل خو مسلمانان نه بل څل خو په کفر کې په شرک کې پراتی او طالبان د ایمان نو یو خرجهم او باسی دوی لرا من الظلمات د تیارو د کفر او د شرک نه الی الایمان را د ایمان او د توحید ته. الله تعالی ورته توفیق ته هدایت ورکوي. ورپسې بله ضابطه والذین کفروا آکسان چې کفر کړی دی جدا او عنادن اولئک اولیاؤهم دوستان دو دوی چری الطاغوت و شیطانان دی یخرجونهم اباسی دوی لرا من النور درانا الی الظلمات تیروتا. طاغوت جنس ہے اطلاع کی کلیل او کثیر بانی کیلی. شیخ صاحب رحمہ اللہ کو فرمائل نو اولیاؤهم الطاغوت اولیاؤهم الطواغیت لدی دوستان طواغیت دی من الانس والجن آغا طواغیت انسانی ام کیدے شی او آغا طواغیت آغا شید آغا جنی ام کیدے شی. لدی طول تعلق آغا دا شیطان آم سرے دا طواغیت سرے دا طواغیت کارتی یخرجون کی ضمیر مرفوع طواغیت تراجی کی او هم لک الذین کفروا تراجی کی. يخرجونهم اباسي دوی درا من النور درانا الى الظلمات يروتا تتتکا کفار و فضلتی میلان پیدا کی اسلام تا میلان پیدا کی ہدایت تا ناغی ولی زمین تیری کل دا سکی چسو کیسا دی ولی ورواری باغ کفر با نکلک دا سکلک کی چی مہر تو جباریت کیو لگی دا اخراج من النور الى الظلمات شو اولئك اصحاب النار داخلت ملبري دعور دي هم فيها قاردون ضيبا فضي اور بيانه شئي اجبار نہیں کرے بہت